wakati wa watu kunyamaza. Na filhali nyote mwajua na kila anayefuatilia habari kwamba Netanyahu sasa hivi ameamua ashakata shauri, ataipiga Rafah, ambao ina watu 1.2 million, ndio sehemu pekee duniani yenye watu wengi kwenye eneo dogo. Urefu wake ni kilomita 55. 1.2 billion kando na wale ambao wote wamekimbilia huko na wameamua kusema tutamaliza, maanake ni katika vituo vya Hamas, na bado tumenyamaza. Heri ingekuwa yamezungumza maneno ya kuwavunda moyo na watu wa kawaida, lakini kuna mpaka mashehe, mpaka mashehe na ndevu zao na sijida zao na vilemba vao na makanzu yao wamewalaani Hamas na wamewaunga wa Israeli na wamezungumza maneno machafu ya kuwatia machungu kwa sababu zisizokuwa na msingi. Mara sababu wao wamechukua misaada kwa Shia, waishi na jirani na nyumba yako yachomwa, yachomeka, jirani mshia akikuletea debe la maji awe kafiri, utamwambia sitaki maji yako mimi? Dola 22 za Ahlu Sunna ziko wapi? Mbona hazikujitolea? Akitokea kumnyoshea mkono, basi shika japo kidogo, pambana na huyo adui ambaye ni adui yetu sote. Hivi imekuwa sababu hiyo kwamba tusiwasaidie hawa? Eti sababu hiyo? Huyu mtume katika historia yake, nyinyi hamujasoma katika sera, hata kwenye kitabu kidogo cha Nurul Yaqin, hakuwekewa vikwazo mtume na Makuraishi Maka, wakatolewa Bani Hashim, wakapelekwa kwenye majabali, watu wakala majani ya mti kwa njaa. Hamujui habari hiyo? Nani waliojitokeza kuvunja ule mkataba na kupasua lile sahifa la urongo lililobandikwa kuteswa wanadamu bila hatia? Ni vijana wa Kikureshi, hata si Waislamu, ndio waliojitokeza. Waliumwa, wakaona hatuwezi kunyamaza. Vipi hao wenzetu wafungiwe, wasile, wasinunue, wasiuze, wasioe, wasiolewe? Haiwezekani. Hivi nawauliza nyinyi, mtume alikuwa hajui kuwa wale ni mushrikun au ni makafiri? Aliwaambia nendeni, sitaki msaada wenu. Inshallah Hamas tuchukulie kimjadala ni makafiri, lakini wadhulumiwa. Huyu mwenye kudhulumiwa hasaidiwi? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، جعلني الله وإياكم من الفائزين. دوغزانغو وإسلام، بعد يكم شكورو Allah subhanahu wa ta'ala anaistahiki kushukuriwa kwa neema zake nyingi azza wa jal, ikiwa moja wapo ni huu Uislamu uliotukusanya hapa Ijumaa leo kwa ajili ya swala hii ya wiki. Alhamdulillah, kwa Mwenyezi Mungu ametujalia sisi ni miongoni mwa hao pale walipoitwa tu. Mungu aliposema, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt. Alhamdulillah, rehma na amani zimfikie kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na wausieni ndugu zangu na kujihusia nafsi yangu, tushikamane na takwa, kufuata maamrisho ya Allah azza wa jalla, na kuwa mbali na yale Allah aliyoyakataza. Na hiyo ndio njia ya mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhera, kama vile Mwenyezi Mungu alivyotueleza, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, mwogopeni Mwenyezi Mungu, fanyeni mema mlioamrishwa, acheni yale mabaya mliokatazwa, na mzungumze yaliyokuwa mazuri. Yuslih lakum a'malakum, Allah atawatengezea mambo yenu, wayaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe dhambi zenu, waman yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, na yule atakayeishi kwa mfumo huo wa kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi huyo ndiye aliyefaulu, tena fawzan 'azima, kufaulu sana, amefaulu kufaulu kukubwa. Mwenyezi Mungu atujalie min alfaizin. Moja kwa moja tukienda katika anwani ya khutba yetu ya leo, au mada yetu ya leo. Mada ya leo ndugu zangu ni rasail, hizi ni jumbe kutoka Gaza. Hii ndio risala yetu. Haya maneno sidhani kama yatakuwa ni maneno mageni, kutokana na msikiti huu wa Baluchi na imamu wa msikiti huu, Mungu amjazi kheri. Kadhia hii ya Gaza haijakuwa na yeye ataka kutekeleza jukumu basi iishe kwamba msikiti Baluchi siku moja ilifanya khutba kuhusu Gaza, lakini ndio msikiti wa kipekee, na Mungu ndiye anayeshuhudia. Sijui kama msikiti mingine ambao mimi nauona umebaki na kadhia ya Gaza. Nimeswali Ijumaa takriban tatu, hata akizungumza mada nyingine mwisho huzungumzia habari ya ndugu zetu Gaza, ili fikra hii na kadhia hii isitoke kwenye akili za Waislamu, na akimalizia na kunuti. Msikiti huu hawasomi kunuti al-fajr, lakini leo tumeswali al-fajr hapa kumesomwa na kunuti. Si kwa sababu wana madhhabu ya Shafi'ia, wamesema kunut kwa sababu ya kuwaombea ndugu zetu Gaza. Hizi ni rasail kutoka Gaza. Kwa haraka haraka, ujumbe wa kwanza kutoka Gaza kwa Waislamu duniani unasema hivi: hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hii ni message tupewa sote, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Anaye tunayemtegemea au anayetutosha sisi ni Mungu. Mungu yatutosha, na hatujakosea, kwani yeye ndiye mbora wa kutegemewa. Wa na'am. Kwa nini risala hii? Ni kama watuambia khadhaltumuna, Waislamu mmetusaliti, Waislamu mmetuacha au umetuachia mkono, Waislamu mmetutupa. Ni maswali labda yazunguka kwenye akili zao wao, hal sisi si Waislamu? Tunapozungumza hadithi nyingi za mtume kwamba dini ilikamilika, hal hili halipo kwenye dini? Hili la kwamba Waislamu ni ndugu halipo kwenye dini? Hili ya kwamba mtume wetu Muhammad asema Muislamu ndugu ya Muislamu halipo kwenye dini? Tena ndugu ya Muislamu na hafai kumsaliti, hafai kumuacha, hafai kumwachia adui, hafai kuacha kumnusuru. Haya ni maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa raddu fi'il ya yote haya ni Waislamu sisi kujifanya kama hatuelewi kinachoendelea, na kina nani tunaowatarajia watukumbushe? Hao tunaowatarajia watukumbushe ndio wa kwanza walionyamaza, watu zungumza kwenye mimbari, lakini mbona hatuzungumzi habari hii? Mbona kama kwamba hawa watu ulimwengu wao ni mwingine, sio huu tunaoishi? Mbona kama hawa wanaouawa ni wanyama, na hata ingekuwa ni mambo na wanyama ungesikia haki za wanyama wamejitokeza wazungumza? Mbona khutaba hizi hakuna jamani kwenye misikiti? Mbona hata kunut hakuna kwenye misikiti yetu? Walikuwa hawana lengine, au muniambie nyinyi Waislamu walete message gani watu wa Gaza kwa Waislamu zaidi ya maneno haya, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mwadhani nani aliyehasirika hapa? Wao ndio waliohasirika, au ni sisi tujihurumie nafsi zetu? Maana sisi ndio tutakaoulizwa. Wao kama ni kutanguliza, wametanguliza vilivyokuwa ghali zaidi, ambao ni roho zao. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Hal wako kwenye khasara? Wamekosa nini hawa watu, wakati Mwenyezi Mungu asema wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maiti nani na aliye hai nani? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel ilikuwa iharakishe kila moyo wa mwenye ubinadamu. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel ilikuwa tutoe machozi kwa kujihurumia nafsi zetu. Duat, mashaikh, ulama, mbona kimya hiki jamani? Au tumezoea? Na kama imekuwa ni kawaida tumezoea, mbona iwe sisi? Mbona bado kuna watu hata hawahusiani na wao kidini na bado kelele zaendelea? Huu ni wakati wa watu kunyamaza? Na filhali nyote mwajua, na kila anayefuatilizia akhbar, kwamba Netanyahu sasa hivi ameamua ashakata shauri, ataipiga Rafah, ambao ina watu 1.2 million, ndio sehemu pekee duniani yenye watu wengi kwenye eneo dogo. Urefu wake ni kilomita 55. 1.2 billion kando na wale ambao wote wamekimbilia huko na wameamua kusema tutamaliza, maanake ni katika vituo vya Hamas, na bado tumenyamaza. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mwiona al-Kaaba na utukufu wake ivunjwe vipande vipande, haiwezi kufikia damu ya Muislamu. Hili la al-Kaaba na utukufu wake ivunjwe yote, kwa Mungu hilo ni dogo kuliko kumwaga damu ya Muislamu. Tunaojiita sisi ni wafuasi wa Mtume, toteta leo, kila mmoja Mtume ni wake. Huyu Mtume hatumsomi. Alipokosewa adabu mwanamke wa Kiislamu na Yahudi, sio kuuawa watu milioni 20 au 1,030, 1,020. Kukosewa mwanamke adabu, yuamrisha kabila lote lile litolewe nje na wapigwe vita. Mtume wetu ni upi sisi? ndiye huyu tunayemdai wetu. Kwenye mafundisho ya mtume hakuna aliposema mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad, kwamba mfano wa waumini, mathalul mu'minin fi tawaddihim, katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao na kusikitikiana kwao, ni kama mfano wa mwili mmoja. Idha shtaka minhu udhu, kiungo kimoja kikiuma, mwili wote wakesha na homa. Kumfano twapigiwa sisi kwamba hivi ndivyo waumini walivyo. Mbona imekuwa ni tofauti? Khutab hakuna, vikao hakuna, social media groups hatuoni watu wakizungumza hilo, hata maandamano. Huku Mwenyezi Mungu atuambia Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, Muhammad mtume wa Mungu na wale walio pamoja naye ni wakali kwa makafiri, na wao kwa wao wanasikitikiana, wana huruma. Leo tumhurumia Valentine. Mwamjua Valentine nyinyi? Ni kasisi wa Kikristo aliyetetea mabarobaro waoe, akawaoza kwa siri, akashikwa na serikali ya Rome wakati huo, na akahukumiwa kunyonga tarehe 14. Siku ya kunyongwa, baada ya kunyongwa, wale wafuasi wake wakaja na maua mekundu, ikawa imewekwa siku ya wapenda nao kwa kumhurumia. Waislamu watoka barabarani kwa sababu ya damu ya Valentine aliyouawa, na wengine hata maana yake hawajui, na nguo mekundu na maua mekundu, maandamano Waislamu kwenye siku ya haramu Islamu kusherehekea. Lakini maandamano ya damu za kikweli za Waislamu za mangwa hakuna. Hivi twaumwa na Valentine? Hatuumwi na ndugu zetu Waislamu wa Gaza? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Mulikuwa mwataka waseme nini tena zaidi ya haya? Hii ndio risala yao ya kwanza, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ama risala ya pili, ndugu zangu, watuambia hivi: allamtumuna, mumetufundisha kuwa misimamo si kwa madhahir, misimamo si kwa madai. Tuna misimamo sisi ya dini. Hatia umevaa kanzu na ndevu zako ni nyingi. Heri ingekuwa yamezungumza maneno ya kuwavunda moyo na watu wa kawaida, lakini kuna mpaka mashehe, mpaka mashehe, na ndevu zao na sijida zao na vilemba vao na makanzu yao, wamewalaani Hamas na wamewaunga Waisraeli na wamezungumza maneno machafu ya kuwatia machungu kwa sababu zisizokuwa na msingi. Mara sababu wao wamechukua misaada kwa Shia, waishi na jirani na nyumba yako yachomwa, yachomeka, jirani mshia akikuletea debe la maji awe kafiri, utamwambia sitaki maji yako mimi? Dola 22 za Ahlus Sunna ziko wapi? Mbona hazikujitolea? Akitokea wa kumnyoshea mkono, basi shika japo kidogo, pambana na huyo adui ambaye ni adui yetu sote. Hivi imekuwa sababu hiyo kwamba tusiwasaidie hawa? Eti sababu hiyo? katika historia yake nyinyi hamujasoma, katika sera, hata kwenye kitabu kidogo cha Nurul Yaqin, hakuwekewa vikwazo mtume na Makureishi Maka. Wakatolewa Bani Hashim, wakapelekwa kwenye majabali, watu wakala majani ya mti kwa njaa. Hamujui habari hiyo? Nani waliojitokeza kuvunja ule mkataba na kupasua lile sahifa la urongo lililobandikwa kuteswa wanadamu bila ya hatia? Ni vijana wa Kikureshi, hata si Waislamu, ndio waliojitokeza. Waliumwa, wakaona hatuwezi kunyamaza. Vipi hao wenzetu wafungiwe, wasile, wasinunue, wasiuze, wasioe, wasiolewe? Haiwezekani. Hivi nawauliza nyinyi, mtume alikuwa hajui kwa wale ni mushrikun au ni makafiri? Aliwaambia nendeni, sitaki msaada wenu Waislamu. Inshallah Hamas tuchukulia kimjadala ni makafiri, lakini wadhulumiwa. Huyu mwenye kudhulumiwa hasaidiwi? Ni makafiri, tuchukulia hivyo, lakini ni madhulum. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kabla hajapewa utume, alishiriki kwenye kikao pamoja na maami zake kikiitwa Hilful Fudhul, muungano wa kupigania haki na kupinga dhulma. Alikwenda akashuhudia, watu waungana ili kuipinga dhulma isifanyike. Basi katika maneno yaliyorekodiwa aliyoyazungumza mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwashapewa utume, akasema neema ya muungano ni muungano ule Hilful Fudhul. Na lau, sikizeni maneno ya mtume, na lau nitaitwa kwenye huu Uislamu, mimi hivi ni mtume, lau nitaitwa kwenye muungano mfano huo, na watu walikuwa ni Makureshi, walikuwa si Waislamu, lau nitaitwa kwenye muungano wa kisampuli hiyo nitashiriki. Waislamu, hivi dola 22 za Waarabu na Waislamu washindwa na South Africa? Tukiwasifu mtasema angalieni kwenye mimbar asifu makafiri. Hivi mtu akifanya zuri pia tusiseme kwamba amefanya zuri? Ni madhambi. Mazungumzo ya alwala walbara yako wapi leo? Si ndio tukifunzwa kwa huu ni msingi wa imani? Huwezi kwa Muislamu mpaka msingi huu upatikane, alwala walbara, yani kuwapenda Waislamu na kuwasaidia Waislamu na kuwanusuru Waislamu. Na kinyume chake albara ni kujitenga na kuwa mbali na kila adui wa Kiislamu na kutowapenda wale maadui wa Kiislamu. Ndio maana ya alwala walbara. Bali kwenye kufundishwa kwetu ilifikia mahali kwa ule upofu na chuki zilizojengwa za kimadhehebu, tukafikia hata tukavuka kwa makafiri, ikawa sasa hata kimadhehebu tufundishwa hayo. Anayesoma maulidi aona atavunja yeye imani yake ikiwa atampenda apingaye maulidi. Mkiwaona watu wapinga maulidi hawampendi mtume huyo. Tulifika huko, ikawa tuko tayari kuteta na kumfikisha huyu ambaye apinga maulidi, kumuona mwenye kusoma maulidi ni mzushi mkubwa, hata salamu hafai kupewa. Ama nazungumza urongo? Tulifikishwa hapo. Hivi alwala walbara ibaki paka ndani ya madhehebu zetu, lakini isiwemo kwa makafiri na ndugu zetu Waislamu. Yani mimi uniambie leo, ikiwa mimi nasoma maulidi, basi jirani yangu asiyesoma maulidi nimpige vita, lakini Yahudi anayemuua ndugu yangu Muislamu ndugu yangu? Mbona tuipeleka hii dini tutakavyo sisi? Mbona hizi sauti alwala walbara haziko leo kwenye misikiti yetu na mashehe wetu? Jihadi ni akipigwa Mrusi, Afghanistan hawakubakia wana magharibi na mashariki na uarabuni na Afrika. Jihad leo ikiwa kwa Mayahudi huwa si jihadi tena ile? Ikiwa wapiganaji ni Hamas, wapigana na Mayahudi si jihadi? Jihadi ni ile iliyokuwa akipigwa Mrasia kule. Ikiwa hatufai kuwasaidia ndugu zetu kwa kisingizio hicho kwamba husaidiwa na Mashia, hamukusaidiana na Marekani mkitaka kumpiga Iraki mumtoe Kuwait, mbona kulifaa wa Marekani waingie kwenye ardhi zetu, kulifaa wapewe na kawaid, kukatungwa na vitabu, yafaa kushirikiana hata na maadui dhidi ya dhalim? Munashaka na kwamba Mayahudi ni madhalim? Mbona hakuna hizi fatwa? Waislamu mtakaa mkidanganywa hivi? Tumechoka, hatukubali. Haki tutaisema. Falastini ni kadhia yetu, Falastini ni dini yetu, Falastini ni mwongozo wetu, ni njia yetu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. ndugu zangu, jambo linalo huzunisha, kama wewe wataka kuweka ya huzunisha weka, kama wataka kuweka ni lenye kuuliza weka, kama wataka kuweka ni lenye kustajabisha weka. Haya mambo yote yapatikaniwa ndani, nitawaeleza haya mambo. Yasikitisha, yaliza na yastajabisha kuona wale makafiri. Mkitoka hapa nendeni mukaseme nimewasifu makafiri, niko radhi, lakini ndio ukweli. Mpaka leo hufungui social media, sikuambii mitaani, ndani ya vikao vya bunge, mwanamke atasimama kama ilivyofanyika Berlin. Leo siku ya tatu wazungumzia haki za mwanamke. Mwanamke alisimama akamwambia, acheni upuzi wenu, mwatuambia nini kuhusu haki za wanawake? Mbona hamusemi kuhusu maelfu ya wanawake na watoto wanaouliwa Gaza? Musitudanganye ndani ya bunge lao Ujerumani. Mumeona hayo kwa wabunge wetu? Kama haipatikani kwa wabunge wa majirani Waarabu wenyewe wa Kenya, mimi hata sina haja kulaumu wa Kenya, walaumu nini? Sisi dini yetu copy paste, mkitaka mustaki, sisi mkufuata tu litokalo kule juu ndio dini. Watatupeleka kama bendera. Leo mkiambiwa hii yafaa, yafaa, kesho hii haifai. Wao ndio wanaohalalisha na wanaoharamisha at the same time. Christmas haram, siku wakitaka wao iwe halali, halali. Halloween shiriki kwa kitaka wao isiwe shiriki sawa. Wanawake kuzunguka na bila hijabu na nikabu haifai, uso ni aura, wakitaka kuzivua zote wao sawa kwao. Akitaka kutukana Mungu kwao sawa. Aya kataeni. Ndio dini sisi hufuata kule tu, hatuwezi kusema lolote. Lakini la kustajabisha ni hilo. Kwamba leo waandamana watoto France, America, UK sababu ya ubinadamu, wameshindwa, hawawezi kuona damu za wanyonge, za mwagwa, za watoto, za wanawake. Waislamu tumenyamaza kimya. Kisha sisi Waislamu sababu ndevu zetu nyingi na kofia na vilemba, sijawasilimisha, sijasema wale ni Waislamu sisi ni makafiri. Nasema ule ukweli. Niwaulize nyinyi hili jambo, halihuzunishi, halisikitishi, halishangazi? Nyinyi hamshangai? Na kama wewe kwa hili husikitiki, huli, wala kwako halishangazi, jitafutie mahali pa kujipeleka, uchunguze moyo wako. Maana kama ni kwenye dini, si mafundisho ya dini yetu hapa. Yaani Muislamu mwenzako damu zote za mwagwa takabari, unawajitakia wenyewe. Wanjitakia wenyewe. Kwa hiyo Mtume kaza tubadhir na udhaifu wake wale wao wanjitakia wenyewe. Na vita vya Uhud wanjitakia wenyewe. Mtajieni vita moja tu ya Mtume, walikuwa wao ni wengi kuliko maadui zao. Ghazwatu Mu'tah watu 3,000 Mtume awapeleka wakapambana na watu 200,000. Hamsomi Qur'ani? Kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Hizo ndizo imani. Toka lini tukapigana na wengi sisi? Na hata vita vimoja vya Hunain walipokuwa wao ni wengi na wakajiona ni wengi, ndipo waliposhindwa. Mungu kuwatia adabu kwamba waman nasr illa min indillah. Nyinyi hamustajabu na haya? Nikiangalia hayo nakumbuka aya hii, nimaliza maneno japo hutuba yangu ilikuwa haijaisha lengo sababu ya wakati. Wallahi nikiangalia haya naendelea nakumbuka aya hii na yaniogopesha sana. Mwenyezi Mungu aliposema, ha antum haulai tud'aun litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله سبحانه وتعالى سيما هاو هابا إلي نيني وإنتوا مسايدية نبوزينو وإنتوا متوئي كتكن جيا مونيزمونغو همتاكي وفني وبخيلي. Ubakhili, hamuna silaha za kutoa, hamuna pesa za kutoa. Mabakhili, tumekuwa mabakhili paka kwenye dua. Mabakhili paka kwenye dua. Kisha Mungu asema na atakayefanya ubakhili basi ajifanyia mwenyewe, kwa sababu dini ya Mungu itanusurika tu kwa kupitia sisi au wengine. Sin dini ya Mungu hii itanusurika. Wala mnashaka na hilo? Mungu ashasema kwenye Qur'ani. Lakini sikilizeni haya maneno ya mwisho Mwenyezi Mungu asema nini? Wa in tatawallu, kwa sababu gani? Wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Sababu Mungu ni tajiri, nyinyi ni mafukara. Mungu ajua yeye vipi atafanya kundi lake na jeshi lake linusurike. Lakini maneno ya mwisho Mwenyezi Mungu asema wa in tatawallu, ikiwa mutakimbia, ikiwa mutayapa mgongo haya, ikiwa mutaritadi, mutaacha ya sawa, yastabdil qauman ghayrakum, atawaleta watu wengine ambao si nyinyi. Nyinyi mlifikiria South Africa yumo na Palestine na Masri na Urdun na Syria ziko pale pale na Saudia na zote, hata habari hawana. Junub Afrika, nyinyi mliwahi kufikiria hivyo? yastabdil qauman ghayrakum, Mungu atawaleta watu wengine ambao sio nyinyi. Thumma la yakunu amthalakum, kisha hawawi kama nyinyi. Waislamu, turudieni kwa Mungu. Mimi kama nina maneno ya kuambia Gaza, wallahi nawaambia tusameheni tu. Nyinyi mtegemeeni huyo huyo Mungu wenu. Antumul a'laun. Nyinyi ndio washindi. Nyinyi ndio mko juu. Nyinyi ndio mlioongoza. Nyinyi ndio mlio na rehema za Mungu. Na hadithi za mtume nyingi zilikuwa nzitaje zinazoshiria kwamba hawa watu wanusuriwa na Mungu, lakini wakati sina. Nataka tu ilikuwa ntoe hizi hadithi kisha niwaulize wale wanaowaponda hawa. Na hizi hadithi muweza kuzifuta, zifuteni. Zifuteni hizi hadithi ambazo zasifia ndugu zetu hawa mpaka kutajwa Askalani ambao ni Gaza, kwamba Mungu yuko na wao na kundi hili ndilo kundi bora linalopendwa na Mungu. Je, hii hadithi nao muweza kuifuta? Ifuteni. Kama nyinyi kweli muona hawa hamasa ni wabaya, futeni na hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi na maneno mengine ya kunena. Swalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليه. اللهم كن لهم ولا تكن عليه. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم اشف مرضاه وداوي جرحاه. تقبل شهداءه. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالأعداء ومن عاونهم. عليك بهم فإنهم لا يعجزون. شدد شملهم وفرق جموعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.